Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. 538 Nieuws. 12 uur. De persoon die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Gelderse Bruchem was onder invloed van verdovende middelen. Volgens Omroep Gelderland reed hij in een bestelbus. Hij is aangehouden. Bij het ongeluk kwam een jongen van 14 op een scooter om het leven. In Amsterdam-Oost is vanavond een man doodgestoken. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Wat de aanleiding is voor de steekpartij is nog niet bekend. De politie is nog op zoek naar de dader. Ze gaan ervan uit dat er maar één verdachte is. Premier Jette wil nog niks zeggen over de plannen van het kabinet om de financiële gevolgen van de oorlog in Iran te verzachten. Hij zegt dat er wel wat dingen klaar liggen, maar die moeten eerst nog door de ministerraad. Wel zei hij dat hij het verlagen van de accijns op brandstof niet ziet zitten. En een dode potvis die gisteren aanspoelde op het strand van Renesse en vanochtend weer werd meegenomen door de stroming, is vanavond weer aangespoeld. Hij wordt nu op een andere plek gelegd waar hij geen risico vormt voor de natuur in het gebied. Ook wordt ervoor gezorgd dat hij niet weer wegdrijft, zodat het kadaver kan worden onderzocht. Het is een droge nacht en het koelt af tot een graad of 4. Overdag wisselend bewolkt, de meeste zon is in het oosten te vinden. Vanaf het eind van de middag is er kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen. Met snelheidscontroles oppassen. A1 Amersfoort richting Eemnes bij 37.1. A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 6.8. A12 Gouda richting Zoetermeer bij 19.9. A15 Maasvlakte richting Rotterdam 53.5. En ook oppassen op de A73 Venlo richting Echt bij 13.6. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Justay, Jack Staal en John hoor je zo meteen. En wat werd er gespeeld op de kinderpiano? Je hoort het naar Ray. Radio 538. I only see me taking time with other women that ain't me. But I've been reviewing applications. Wait until I got my hands on it. I'ma tell them I'm too far. How long you got me waiting, anticipating, praying to the Lord to give him to my loving home. Your husband is coming. Jack Staal en John, turn the lights off. Van welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano op die kleine kut kinderpiano? Kun jij raden welke melodie wordt gespeeld op een kleine kut kinderpiano? Inderdaad, zo'n speelgoed ding gemaakt van plastic. Er staan allemaal dieren op. Het is een vrij simpel concept, toch? De melodie van deze nacht, ik ben benieuwd of je kan raden welke het is. Ja? Kon je het horen? Wat denk je? Monique stuurt, nou, dit kan wel eens van Roxy Dekker zijn. Tim stuurt, nou nee, dit is Teddy Swims. Nou nee. In dit geval, het juiste antwoord kwam van Edwin. Die stuurt, Marnix, goeienacht. Ik denk dat ik Anastasia I'm Out of Love hierin hoor. Is inderdaad het juiste antwoord, Edwin. En Anastasia hoor je nu I'm Out of Love bij 538. Now baby, come on. Don't claim that love you never let me feel. I should have known. Cause you brought nothing real. Come on, be a man about it. You won't die. I ain't got no more tears to cry. Friday, then it's Saturday, Sunday. There's life again. There's life in the spot. I thought the hands of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky. En Friday bij Radio 538. Een knuffelbeer met de inhoud van heel veel waarde. Er zat geen drugs in, ook geen tankpas. Wat wel, dat hoor je naar de nieuwe van Taylor Swift. Dit is Elizabeth bij 538. Elizabeth Taylor, do you think it's forever? That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atene. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights, they withered away, but you blew. Portofino was on my mind, I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I hit, baby. Been number being a color. Een black or white. Deze teddybeer lijkt heel onschuldig totdat de politie ernaar kijkt. Waarschijnlijk heet de verhalen wel over hoe dingen worden gesmokkeld via de Rotterdamse haven of terechtkomt in zo'n postsorteercentrum. Bijvoorbeeld coke tussen de bananen of pillen in plaats van wasparels in die verpakking. Nou, zo kan dan wel even doorgaan. Ik zou je geen ideeën geven. En zo werd vandaag in een sorteercentrum in Beek, Limburg is dat, werd de politie ingeschakeld, want daar heeft de medewerker een verdacht pakketje in zijn handen. En daarin zit een teddybeer. En tijdens het inspecteren van deze bruine knuffelvriend ontdekt de politie toch dat er wat anders aan de hand is dan een normale knuffel. Op een paar plekken voelt deze bruine teddybeer namelijk vreemd. Hij heeft ook afwijkende stiksel op zijn rug zitten. Dus de politie denkt, oh, alle reden voor alarm. Dus dan wordt er een speciaal team ingeschakeld die zeer zorgvuldig de teddybeer openen. En daar vindt de politie 1000 briefjes van 50 euro. Dus 50.000 euro, holy shit. Politie heeft dat geld in beslag genomen en ze onderzoeken nog waar het geld vandaan komt. Maar ook waar het vandaan moet gaan, hè? Dus waar het naartoe gaat. Dus dat ligt nu bij de politie. Mocht de politie nog iemand zoeken om uit te testen of het geld echt of nep is, ik wil dan een tijdje een nieuwe tv kopen. Ik wil het best uitproberen. En goeiedag, Marnix hier. Van een teddy bear naar Teddy Swims. Gone, gone, gone. We will find impossible to tame. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just running, eyes closed in the dark, headed for wall, full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the my mind. I need to get out of sight, for I am

Ja, ook hij is erbij. 538 Koningsdag in Breda. Want als je naar 538.nl gaat / Koningsdag... dan zie je die gigantische line-up van 538 artiesten. Stonden Bollekes, Roxy Dekker, Douwe Bob, The Bankzitters, La Fuente, Lucas en Steve. Zoveel artiesten. Het zou bijna zonde zijn om naar het toilet te gaan om even je drankje te halen. Je mist gewoon ontzettend veel. 538 Koningsdag, het is bijna zover. 27 april, Chasséveld in Breda. We hopen je daar te zien. 538.nl/Koningsdag. Daar koop je de tickets voor jezelf en al je vrienden. En als je dat doet, zie je dus onder andere Avondjack op het podium. Maar ook Direct is erbij. Je hoort ze nu. Dit is Woont van. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. One more time bij 538. Ik zie net voorbij komen, joh. Voedselveiligheid bij ruim 2/3 van de viswinkels is niet in orde. Nou, ik kan je bij deze beloven, de hits van 538, die voldoen 100% aan de keuring. Calvin Harris en Sam Smith zometeen, en over Hollands nieuwe gesproken. De nieuwe van Samieu hoor je nu, Dark Before the Dawn. I'm counting every second. Tomorrow. Counting on the sky still. Up above.

your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Radio 538. Kun jij raden of iets verzonnen is of echt waar is? Is er iets AI of niet? Zometeen een nieuwe ronde. Kleine tip waar het over gaat. Goed nieuws over de lengte van het mannelijk geslachtsdeel. Details hoor je zo meteen bij 538 in AI of niet. Naar Rondé en Love of My Life. Crazy that I shouldn't keep you around, but I am not gonna leave. Baby, give me everything, everything. You are all I need. Baby, give me everything. Love of my life.